دکان می پاته دی اول ویز ما ڈپٹی پاته دی برویز ما چیش پاته الته توفیق نست الا اسباب نه برابری دلته چنیک اعمال پر لپسیسی یو خو پر یو باندې ابل رابنا پر بل ابل رابنا د جه خدا اعلی د طرف فضل و کرم راست توفیق پر کوټه سی پر کوټه سی برات ارنی کار دسی اسباب خپل اعلی ور برابری کار کیش دغه سړی چې در نیک کار وسته ګناوی کوي د دغه توفیق هم نه په نصیب کیږي توفیق هم الله پاک نور لره ورکوي نو بلکه وای بارا برعکس نتیجه سی بارا چې په خو هغه پنځه وخت لمونځ کوي هغه له برای یو ځینې کزا کیږي په هغه کې لاسستی پسې راشي نو ګوره لکه دغه ښه انفاق چې په ښه نیت سره وچی من و عذاب پر رب ناس ول د دې د منځه وایسته لکه باغ چې وسوځل سي دا ستا لمونځونه دا ستا تلاوتونه دا ستا تسبیحات او تحلیلات اگر د چې تا کړي که ګناه یې په پسې وي بارا خو هغه د هغو رونق دغسې د لاس ورلره ورکړي چې پر دې باندې باره د عبادت حلاوت رب نه کیږي نه بل عبادت د سړي شوق کیږي هغه په خوا چې معمولي عبادت درلود هغه لا یو ځینې کزا کیږي دغه پر دې دنیا تاثیر د هغې دنیا تاثیر بیا دغه چې ته محتاج یې چې اوس به زما لمونځونه و زما تسبیحات نفلونه او دعوتونه دا به راته راسي که چیرې نورې ګناوې په پسې سوي چې ورته وګورې هغه بخس وځل هېڅ یې لنه علاوه ثواب دي د کوم خو استادونو ګناوې په پسې کړي وي نو ګورې خلص د خبرې ده ما در طول روح المعانی والا وای چې برای دلته دا آیات محصر کوي اگر چې ظاهر ارتباط ته انفاق سره سو په ټول عبادت کې د آیات حکم دا غدي چې که ګناوی په پسې اسولې په عبادت د منځه یوړي لکه په دغه صحیح انفاق چې دغه ګنا د منو د عذاب پسې اسو څنګه د منځه یوړي الله یې تشبیه د جباه سره ورکړ راځو دا بل آیات کریمه ته وسنو د انفاق د فارتیس د از دکړه انفاق ته د سړي په شعور ځي څو شرایط یې درلودل درې شرط یې دغه و چې یو به په دې کې د مثال په طور من نه وي معدوم دي دا عدمي شرط دي دا من به پکښې معدومې نیستي بوي په دې کې به اعضا وزیرونه نه وي په دې کې به ریا نه وي ښکارونه به نه وي بارونه تا ته په ښه درځي اوس یو بل ادب هم فرمایي چې دغه شي ته به مو هم پام وي داسې نه دی چې هر انفاق تا کاوه په اخلاص دې وکړي بارونه الله په خوشحاله کیږي الله وایا دا کوم شی چې ورته یې دغه شي ته هم وګوره بابا د انفاق د قبلولو بل ادب دغه دی چې کوم شی چې ته و چاته ورکوې دغه شی تر نظر وباسه چې دا ستا تر سترګو ښه ایسي که ستا تر سترګو بد که دا شی ستا تر سترګو بد ایسېدی لکه د پښتنو په علاقو کې په اکثره وختو کې چې دی ملا ته زکات ورکوي که په باغ کې جوا ورکول همداسې جوا ورله ورکوي چې هغه حاصلات نه کوي دی پر د خپله باري اباره بس الله تعالی غاړه په وځي ملا صاحب دا ازای سبب ته انګوش کې هغه نو نه انګور پکشي کې نه د خوراکه دغه راکې یا کې شپش تور کول دغه څه ځای شپش تور لره ورکی چې هغه در سره خپل د دین سره بل چې تو او تاسو اشار پر وکنی سره بای ملا ته وای بار وای ربا دغه یو خپل شپش تی مهم لا سب تور کړی دغه شیانو ته علاوه پام کوي الله پاک دغه نو محتاج نه دی چې هر شی تا ور هي کې الله غواړي الله پاک به خو غنی ذات دی الله از ما احتیاج ده کې مخواد زه خو ستا د پاره هم شو لره ورکړم ته په دغه رقم ځان خلاصای دغه ادب ته متوجه یا ایها الذین یا کسان امنو چې ایمان ولایست انفقوا تس مصرف وکي من طيبات دا اغفاكو او دا اغعمده څخه دا طيبات په ترجمه کې بل ادوار خبرې پر لنغړي یو به عمده یو عمده معنا اعلى شی به بل به پاک حرام بنی په ناروا شیانو باندې زکات نه ادا کیږي په ناروا شیانو خیرات نه کیږي چې پیسې په خمار ګټلي برای خیرات یې دا اغه حرام مال چې د سړي په ملک جمع شي اغه په خیرات ته نه خلاصېږي چې ما خیرات وکړي نه به د ثواب نه کوي اغه که د ملنګانو مسکینانو په قرانه تو ورکاوه اغه به متداغ نه کوي چې الله پاک د ګناه څخه مې اخلاص کړي امه په دغه شرط مسکین تو ورکول شي چې اصلي مالک ستاسو ورکی ته چا څه مال وسنه غلا کړی وس بار په شمان چې باغ لا خو نه راوه ترازه ته باور کړ نو ته بچ کاجه ته بر ولاړې دغه مال به اغه اصلي مالک درسه که اصلي مالک ورک سو ارڅه تا وکړ نه جسپیدا کولې نو به څه خیرات خیرات په دغه نیت نه کوي چې الله تعالی ته ثواب درکې خیرات په دغه نیت کې چې الله د ګناه څخه مخلاص کې نو ګوره طیبات ذکر سوی دي د طیب جمع ده طیب معنا عمده مال او پاک مال چې نه روان دي نو ایغه کسانو چې ایمان والای است ان تقو مصرف وکي من طیبات د هغه پاک او حلال مال وسه دا عمده مال وسه ما هغه کسبتم چې تاسو کې سب کړی تا چې سب کړی تجارت او مزدوری ته چې څه حواله سره په مزدوری یا په تجارت کې دونه اموال جمع کړ چې نصاب ته ورسې د کال پر تیر شو په دې کې به مغه طیب یعنی عمده او پاک ورکې د سپېسا مور کو چې برم لاس په شي اریانی د مثال په تور دیسه لوټ ما ترا کول سوي دي چې معنا یو په لای دی یو لوټ ته بلې د ابل د نو دا خبرې څوک لا نه چلی اکاتی دادی درکی بس مرتوائی چی بیرتا کورتا ورزی دروازا ورطا که دس شیدر لرا درکی یا دارا کم شیدر کری چی اگر دا نوری مواخذی سبب گرزی که دا بل دا پارا پا بین که بار که اگر در توائی چی مناسا بتدل تراسا دا چیس دی سر دیس که او دا خو مانا پیجن دی ناغوی دا تستا کارو بار دا غد دی چی پی نلنگو اتا دیم تر لیم بس ورتوائی چی پا خدای چی دا کلی را کری دی پیجن دیم پا خدای که چی چارا که خدا غرا کم شیدی نو اگر بین کورا احسان دا سر که چی نو خملای نو بلار سکنی نو میاس صحابا چمز پا یدلا تجارتی اشارہ سول بل و مما اخرجنا او ذا اغشان سم پاک عمدہ ورکی چمز رئیس علا ولکم سس دپار من الارض مزک سخدا دا عشت اشارہ سو چا خلق مزک کریا غاز مشکل پشتانه زکات کول اپ شریعت کی عشر لسم شورتوای یا کف باوری او بدی شلم ورتوای علا ک اغ زراعتی زکات تو ورکی ک دغه تجارت زکات ورکی په دوار کی به عمدہ او پاک ورکی دغه شت دغه بل ادب داد سره وساته دا سم ندی چې هر شی تا ورکی علا پاک قبلی بس يا الله فرمي ولا تيمموا تسقست مكوي الله تاكوي الخبيثة وخبيث شيء تخبيث غادي تستاد السرق بد بد كير بلا ما خرج من الأرض مزيك سرا وتالي دي استاد السرق بد بد كير أكم زوري شيء دينو ياد مثال بطور في تجارة في دكان كم شيء شتا فر آر آر آر فاغا كي أكم زوري شيء داغة تقست مكوي داغة بوا داغة سري تور لرواركم دا على در زادة بار ولا تيمموا قست مكوي الخبيثة دا خبيث مال منه تنفقون ولستم بآخذه منه چه دغه خبيثه څخه تنفقون تیس مصرف کوي دغه کمزوري مال دي خبيث دي دا مصرف یې ورکه یې باغه فقیر مسكين ته ولستم تیس ناس بآخذه اخستون کی هدا جمال کتا ته سو کو نيسته غوړه الله خپل خپل ربانی ګوتې کښې د خلاص هغه فقیر دغه رقم حساب کې چې تا ته دغه څوک شي ونه سي یې په پور کې درته راوړي په بل خو کې باره نه غوړي خو اجب دي نه لا کې وي ورکه وراغ صديق بل حالات امبراپورت كي ولستم تسناس بآخذي أخستون كي هيدا داغ خبس إلا أن تغمغضوا فيه إلا خبيا يا أخلي أن هغا وقت تغمغضوا كتس تشم فوشي وكي فيه فا داغشك إغماغ وداغ تويل كيج تسرى يوشي براو استرق پر پتك ورورا وايخ پیسی اگر تراوڑی پر اوچا جی پور بانی دی گر دا سریان چی جی دی مثال پا تور سوری سوری جی دا چا زر با لخ کتر دی سوک سنگ جی نو برا خوتا نا اخلی مگر نو کجی اخس جی سرگی با پتای برا واد دا بات سرگی دی جی بات سرگی سبل سنگ زان خلاس کر ایسی دا غز نیو اخلی بیا با بیان کوالا تزاری وکی یا با بلچا تزاری وکی و چم با گونجی وشی انا دا خالاو کچی شمپوشی وکی قصیدی وابقی کچی شمپوشی وانا که تخبلا والا کواخی نو خو هغه ملنګ خو ستا سره چشم پوشي کی برای نو خبر دکم د خانه کامات خپل اکرا ولاکه کی نو چې نه راکی دغه سیر لوټ سنی واخ دغه خراب غنم ځنی واخ دغه تور روډی دی دغه ورسته غنم دی او بو دی او الی شپوږی دی کړي برای اس نو راکنه نو خبر دکم نه درس اخست کیږي نو الله وي دا کار مکوي کدا است تور ترجمه ته مفهم ولا تیممو تسقست مکوي تیمم خو په خاور چې سړی دغه تیمم یو هغه ټوم کې استلای کې تیمم وای هغه خاور ته قصد دلته تیمم په مطلق قصد شنو قصد مکوي الخبيثه وخبيث مالته دا خاور قصد نه دی بره من هو چې دغه خبيثه څخه ټول په قول ته مصرف کوي دا الله فلار کې ور کوي دا کمزوري کمزوري شي ولستم تس ناس باخذي اخستون کې هیده ده الا ان مگر ناغه وخت اخلي تغمغدوک تس سترګ پټکی په دغه خبيث مال کې باروان ورای ک سترګ پر پټکم نو دا کار مکوي واعلموا الله دا غدر تویل چې پاک او طیب شی ورکی عمده شی ورکی کمزوري شی مور کوي دغه خبره د پزین کرا ولا واعلموا تسبوسي چې ان الله بشک الا عز وجل غنی الا پاک غنی دی به احتیاج دی غنی هغه چاته وایي چې احتیاج دل دی الا تاز په خپل زین کې چې ما احتیاج نه وي چې خدای پاک کنه مجبور دی راځه اخلي الا دا خبره د دماغ سوا بس الا احتیاج نه لري الا دی برجا کمزوری مال وارم کی خو ما قبول کړی نه دی جن غواړ حمید الله تعالی عز وجل چې دی استایل کړه سو هم د تعریف لایق ام دی الله د تعریف لایق دی چې بعد الله تعریف استاینه وکي الله غنی دی نو چې د حمدونه یو څوک ور دی د استاینه ور دی هغه چاته ته دغه کمزوری شی وروړي خو زه به تا نور ورم دغه شی وار ولا وزیر اعلی ته ور کبر ورته دغه مستاد لپاره تحبره ور دی چې هغه په تاسو چمکی هغه پاګل پر ما چې د چا شکر غلی ستا دغه ماته راخست نو چې وزیر اعلی ته نسی ورورلای په خبره کې دای سپویږي دیو علاقه و والی و د صوبې و گورنر ته نسی ورورلای نو هغه پکې خو زه غنی ام یم او د جهان مخلوقات ټول زما پستاینه لګی زما ستاینه کوي ستا ستاینه دغه سوچ ماته جراوړي چې دغه خبيث مال ماته راخست دی دغه مال مصرفول خوم د الله تعالی په حمد او په شکر کې استعمالیږي. نو الله خو زه حمیدم زه غنی زاتم ته دغه ماته راخستی دغه خبره چې په ځین کې راوړي بار به خپل خبس مال نه وړي وچاته به نور کې کمزوري به نور کې دا آیات پېت متوجه سی است وعلمو تش پوسی دغه خبره په دماغ کې راوړي چې ان الله بشک الله غنی محتاج ندی چې ستا کمزوري مال واخلي. حمید الله استایل سوی دی استاین کیج د استاین وړ ولایق دی. حمید استایل سوی استاین کیج صفات کیج نو د سپتو چې څو پاره خبرم دار کمالی صفات لري نو چې د کمالی صفات خو نه مای په بندگانو کې څوک تر دی وشوي چې مار وزیر اعلی ته ور نه غواړي والی نه غواړي یو تانادارو د یو کومندانی مشر کومندانی نه غواړي الله یې غواړي. دا خبر ام خلاص اسو پس یو ورسته یو بل تنبیه الله عز وجل وجه مؤمنانو ته په انفاق کوي هغه دا د چې تاسو به د شیطان سره مبي اداره یاست. شیطان ظالم په دې مابین څه کرا ولاړیږي و دا غ سړی ته چې زړه خې غواړي چې مال مصرف کړي بره په زړه کې دا ورواچی خپل چې شخوري یو لمن آیال در پسې دی زوی مړ د شادي کې د درې سو لک روپۍ چې لري دا نو دې چې خدا خوړه کستا بس هم زمون دی خدای لري واده غواړي ار یو کور غواړي شیطان دغه دغه شان در طرف مخ کی الله عز وجل دا د شیطان وسوسې دي د زما د طرف څخه نه دي کدا خبره تا تر وران دي سوله چې دا شی چې زوار کم کور خورو پد قران شریف وایي چې وایي یو په لاس ده اقل او قلیل کني خود ور اوسا او تر اوسا ولا بالا الا راکی نو چې یو په اوسا او اول ولن ورکو دا یو او بل دا د خورز د قیامت خود د قدم لای نه سي او رچ په ورز د قیامت نه پلار په شسري ته ورجن نه مور ورجن نه ورور ورجن نه بل ورجن نه پور کیر نه قرض کیر چې وا خانه کیر نو شما کړی عملونه کم دي راسه ویته دغه خبري او هغه خبري چې ته به چی شخوره دا نو چی شروپی دي دغه دوی خبري سره جلا ک چې هغه د چا د طرف څخه ده بل د چا د طرف څخه ده علاوه دا و یو پوهه ته ضرورت لري چې ته باید بیدار او اوسېږي چې هغه خبرې د شیطان دي چې دماغ ته راتېري هغه پلیتې د دج دا نورې خبرې د رحمان دي چې دماغ ته راتېري نو ته به سره جلا کړه د رحمان په خبرو پسې به ځې د شیطان په غېږ شي به نه ځې دغه ځای اوس درته وایي الشیطانو شیطان یعدو وعده درکوي کوم و تهستا الفقره د مسکینۍ نو چې وعده د مسکینۍ درکړي چې مسکین کېږه فقیر کېږه ګواکې وې بېرولې نو د یعدو معنا څوک دي چې یعدو بېرېکم تسع الفقره د فقره څه ایمه دغه معنا سوه یعدو وعده درکوي کوم تسع الفقره د فقر چې بس ته فقیر کېږه درې سوه لک روپۍ چې شي دي ويأمر امر کوي کوم تسعته بالفحشاء په فحشاء او په بدکار بدکار دغه بخل دي کله چې په خبره پوس واس بخل نو برات وی نتیجې لري یا دا دي چې ګر سره انفاق کوما می ورکه وګر سره وایي ور کوم لکه ورکم زه خپل مسكين کیش یا خي ورکه یغه خبيس ورکه چې مخ کې تیر رسول دا دواره د شیطان د طرفه څخه جنو کله چې په مضمون کې سپه یدل یاست نو فرضي زکات چې دی فرضي چې راوګر دی خو خټه ګناه ده فحشاء اس ولا باران یا په فرضي زکات کې دغه ستګي د سړي څو شیا کمزوري شي ور لره ورکه خو علاوه یې نه غواړم غنی حمید دا زکوم څه ام دی هغه خبيس شي د لاس او تی مالا پاک نو سورازي نو دغه شی چې دی د شیطان د طرفه څخه دی الشیطان او شیطان یعدو وعده درکې بیریکم تسع الفقر د مسكين چې دا مسكين کېږي دا د توهمي فقر دریا دی الکه خبره ته متوجه است گای گای دار کم ته سفر روانم پرځه که کراچی ته یو ځای مسكين ناست مسكين بار وای چې زه د پلانې ځای ته ځم کریا ولا کلم دا کریا را کستا څنو یو پنسیویز در څخه دی کریا خو دې دور کړی چې په کراچی کې په پنسیویز لازم ولا که چې برته بزال ته خپل هدف ته ورسېږم کبنه دلته دیم برته ناست بار وای وای درې سو ما ته راکز مام د کرایې باندې کنو زر سوی کیه بارچ د ادرس او لرور کې دلته یقین ده یا غالي به د تخبل کړیا بیش نو خبر به مجبور یې کراچی ته شو چې ارته به تخبل پټوا واره هغه چې دی هغه د شیطان وسوسې نه دي شریعت په هغه ځای کې حکم کړی بارې دلته نو خیرات مکه ونه پرې دې مسكين دې ته به بل یې ورته ورته تخبل زړه ته دی لري نو د چې ورکه به ته بل ځای ته پټوا واره کدا ایس په خبره تش کوی دی یاس هغه چې ستا فقر او تنگلاسی یقیني د صفر بناده غالب ګمان دی چې زه خپل برته فقر ته درېږم په هغه ځای کې شریعت تا ته منع کړی دی وای می ورکه هغه د شیطان وسوسه نه بولی کدا ایس په خبره پویږ دا هغه د چې ما خپل درې سواله کورپی کې دی بار اریان دی چې وزل سې ورکم کې نه کوم ورزی مسكين کېږم دغه د شیطان وسوسې دی دغه توهمات دی په دغه توهمات کې علاوه د فقوال مکه کدا ایس دا خبره سره سره جلا کی تیس په خپل ځین کې دا غس موقع به در باندې راځي چې کته به سي د لاس او ست په خپل کړی اوبې ژ سوال ته درېږي په هغه کې ملنګ خدای سره پرېړ دو برابر بل څه ویل لره ورکی په هغه کې دا مکو چې د جبر ډکه خپل بیا به په ټوا واره یا بار خپل ګټ ټلیفونونه کې چالي زکریا بن پیسې را واستوي خپل کار په مخه واه هغه به هغه سجلا مساله ده الشیطان شیطان یعدو وعدا در کی بیریکم تیس الفقر دا فقر و یا امر امر کی کم تیس پی الفحشا کدا بدکار بدکار دا غدی چه بارا پتا بخل کی یا گر سران ور کی یا کم زوری شیور کی الا دا سچل کی والله الا پا یعیدو وعدا در کی کم تیس تا مغفرتن دا بخشش الا ان خوارا که گنای وجی پا معا پا وما الا دا وعدا در کی من هو د خپل طرفه سلاوې زه د طرفه سپل تا ته دا ګارنټي در کوم که تا دغه انفاق وکړي دا مصرف وکړي ګناه وي د معاف و فضلا او د بالابود وعدم در کې چلاوې زه در بالابود کوم دا ستا ما څنګه بالابود کوي یا په دې دنیا کې هم د آخرت کې خو ګارنټي ده چې یو په اوساوه ده یا تر اوساوه لا بالا ده یا یو په لس ده ګای ګای په دې دنیا کې په مال کې برکت وجود ده فضل چې دی بالابود بالابود یا پر دې دنیا او پر آخرت واړه یا یوازې پر هغه دنیا باندې د پاغ دلته جمع به دغسې وکړي والله الا یعد وعده در کې کوم تیس ته په کم کار کې چې ته انفاق وکړې د الله دپاره په رضا باندې طیب مال ورکړې نو الله کومه وعده در کوي مغفرتا د بخښنې د ګناه منه د خپله طرفه چې ګناه دې بخښم دا خې یوه ګټه سوه و فضلا او د بالابود واجب په دې دنیا او آخرت واړو کې یوازې د آخرت هغه خو نو ګارنټي ده که ته والا نو په دا ګردو څنګه رسوي دا څونه مخلوق دی دا ګرد مخلوق چې په اخلاص انفاق وکړي د اری و تعالی مغفرت کې اری و چې ور بالا کې دا خو بر اخلاصیږي الله وای والله واسع والله الا پاک واسع پر اخي والا دی الله زما خزانه نو به تمام نه لري دا د بنده نه دی دا نه د بادشاہ دی دا د وزیر اعلی دی دا نه دی ملک پوند دی دا نه یو تجارت دی الله دا د غیب خزانه والله الا پاک واسع پر اخي والا دی علیم الله عز وجل علم والا دی نو دی پراخی علم والا دی ام پراخی والا دی ام علم والا سو نو علم والا سمانا یعنی رو اغنیت بیا ما تعالی را مرمیر چه دا اغنیت دا اغنیت دا فضل وار دی دا جیس اغنیت ندی وار اغنیت بنیات بانی خبر دی پس یعنی وست دا جی خبری پرق تا زورت سالکه چ وس دغه خبرې چې ما په ذهن کې راګرځي چې دغه بیا ته مسكين کېږي او یا دا خبرې چې ما ته راګرځي چې دغه د مثال په تور ته ثوابونه درکول کېږي ګناوي د معافي ډیریږي دغه دوه خبرې چې سړی سره جلا کې چې هغه د چا د طرفه څخه ده بل د چا د طرفه څخه ده د پوی صورت نو الله د پوی خبره دلته پکې ذکر کړه یو اتی ورکی الحکمت د جن پو په جن کې پوی من او هغه چاته الله ورکی شاء او چې الله تعالی ورته خوښ شي د جن پوی ار چاته نور کول کېږي کته را چې ورکه ورسی په جن کې پیدا چی شې دی دا غزای ته بنور شک متوجه سي طالبان تیس و من یؤت الحکمت و من هر غسوک یؤت چې د تورکه ورسی الحکمت په جن کې پوی فقد اوتی خیرا کثیرا فقد په تحقیق سر اوتی د تورکه ورسو ورکه ورسو خیرا کثیرا ډیر خیر ور لره ورکه ورسو یا پلا خیرا کی تلوین ده تنکیر اغم ده ده لجر والی ده پار رازی کسیرا قیدی پسی ورا چاو تاکی جی ورلا روار کی نو سوک چپا جن پوسی اغتا علا و تالا خیر کسیر ورلا روار کی اللہ ده گواهی ورلا روار کی پخوانی علماء و رحمت الله تعالی علیهم اغو چی با علماء و تا پخوا خبا علماء پاریغی که دل پقت مازی دا غس شیان نه پاریغی که دل چولار تا دستی پلار دریوری تا دری دیم دا دریوری قبلی خوشه نیز دکلی خو مازی اغا نوم راورچ مالم گوتا آواتا یا ناغه چې بلنګ وټا وتر سو برا خو بنو عالم د قوم رهنما بو نو چې پر سر بلنګ وټا ورته د ځای ورته وای من یو اتل حکمت فقد اوتی خیر کثیرا چاته چې حکمت ور لره ورک ورسو دې ته خیر کثیر ورګه ورسو دا ته عجب ته پر سر لنګ وټا ور به چې دی به مطمئن کی چې تا ته لا خیر کثیر در کې ځن ور قاته مګوره بل مال سی لکه تجارت دکان سی لکه ډریوري سی لکه مرزایو منشتو به سی لکه زیداد زمینداری سی لکه دا ځای ورته وای چې دا ور به پرو پیچی الله جب برحمته نوکی نو دا الله تعالی دا طرف سره خبر شو او تیار اورکی الحکمت په جن کې پوی شاتی اورکی من و ارغه شاتی اورکی شاج دا الله ورته اراده الله دا پاکه خو وسخه د جن کار اخلي چې دا الله ورته خوشي و من هر هغه څوک یو ته چې د تورک ورسی الحکمت د جن پوی فقط په تحقیق سره اوتیه د تورک ورسو خیرا کثیرا غټ خیر لره ورک ورسو په جن کې پوی حاصل کی وما يذكر الا اولو الالباب الا واذا خبروا ما درت وكرل مگر دا بسوك پر غوار ونس وما يذكر فند ناخلي نصيحت نقبلي الا خبي قبلي اولو خويندان الالباب دا عقلو الباب جمع د لبده لب مغز ته ویل کیږي لکه بادام چې مات کې په نس کې مغز جاوز چې مات کې په نس کې مغز د انسان دا کلبوت خوچ دی د ګردو انسانانو دا سره یو رقم دی مګر لب او عقل الته فرق سره دی چې عارف چې دی لب یې کار کوي هغه عقل یې کار کوي د چا دانه نو څوک چې د عقل خوونه علاوه د خبرو څخه به کار واخلي کې عقل نه درلودي خو دی یو ګړی خبري به وایي ورته وما يذكر او پند نه اخلي نصيحت نه قبلي الا خبي قبلي اولو خويندان الالباب د عقلو چې د عقلو خويندان صفا صفا عقل الله ورکړي نو دغه آیات په پای کې ورواچاوه چې ته شیطان ته بيداره اوسه شیطان اوغه بیر تا ته دوری و ایست کی دی ان پاک ته را گرزی الا و از ما خبرم ته پیا که ز تا ته مخبرت کوم چی ان پاک وک په اخلاص یو وک او ز تا ته بالا بد و علیکم په مال کی یا په ثواب کی نو دغه دوی خبر عقل ولا حکمت ولا سر جلا ک ولیس نو د حکمت او د پویس جی ارسل په خپل زندگی کی کار واخی الله عز وجل د مشت حکمت را کی الا و تعالی دی په جن کی په هر ال را کی شاغده را کړی د اغه جل او تعالی مشت توفیق را کی چې مصرف کو د جن د پار واخر دعوانا الحمدلله.